przywraca komfort współżycia. Wyrób medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 sierpnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są ostrzeżenia przed silnym wiatrem i ulewami. Na początek o tym, w których województwach mogą się pojawić. Później uszkodzone budynki, po wstrząsie w kopalni Bobrek Piekary. Strażacy mieli kilkanaście zgłoszeń. Belgijska policja będzie mogła robić prowokacje w internecie, żeby łapać cyberprzestępców. Są ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed silnym wiatrem. Dotyczą one północnej części województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wiatr w porywach może osiągać tam prędkość od 80 do 90 km na godzinę. Są też ostrzeżenia przed ulewami. One z kolei dotyczą województw podlaskiego oraz części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Mogą się też pojawić burze z gradem. Przypomnijmy, od wczoraj Straż Pożarna miała około 900 interwencji. Wieczorem i w nocy silny wiatr zerwał dachy z kilkudziesięciu budynków. Jedna osoba zginęła. 50-paroletni mężczyzna, który został porwany przez nurt bezbranej rzeki Cetynia w Sokołowie Podlaskim na Mazowszu. Mówi Paweł Frontczak z Komendy Głównej Straży Pożarnej. W województwie świętokrzyskim w miejscowości Widełki trzeba było ewakuować obóz harcerski. Z powodu podmycia terenu i namiotów wszyscy uczestnicy tego obozu zostali zakwaterowani w pobliskiej szkole. A po wichurach w kilku regionach nadal mogą być też problemy z prądem. Kilkanaście uszkodzonych budynków to już efekt popołudniowego wstrząsu w kopalni Bobrek Piekary. Według Straży Pożarnej Nadzoru Górniczego szkody nie są poważne, ucierpiały kominy i dachówki. Rano w kopalni pracowali górnicy, ale w momencie wstrząsu pod ziemią nie było już nikogo. Śląskie Obserwatorium Geofizyczne PAN w Raciborzu podało, że wstrząs miał magnitudę około 3,5. O drżeniu ziemi informowali m.in. mieszkańcy Bytomia, Piekar Śląskich, Siemianowic i Chorzowa. W Warszawie upamiętniono 81. rocznicę rozpoczęcia operacji polskiej NKWD. W wyniku masowych prześladowań Polaków w Związku Sowieckim w latach 1937-38 zginęło co najmniej 111 tysięcy rodaków, a prawie 29 tysięcy zostało zesłanych do łagrów. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk zwrócił uwagę, że źródła tej zbrodni sięgają do czasów rewolucji bolszewickiej i kształtowania się w Rosji ustroju komunistycznego. Trzeba powiedzieć jasno, była to jedna z najbardziej zbrodniczych ideologii, jaka przez wiele tysięcy lat istnienia świata pojawiła się. Ideologii, która budowana była na nienawiści. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek podkreślił, że zasługą Polaków jest przezwyciężenie systemu komunistycznego. Czerwona gwiazda przegrała z tym ładunkiem, który tak obrazowo pokazuje ten wagon. Przegrała z krzyżem, przegrała z wiarą, z duchem tych ludzi, których mordowano. Na uroczystościach przy pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie byli m.in. przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz warszawiacy. Większe uprawnienia do monitorowania internetu będzie miała belgijska policja. Dzięki nim ma skuteczniej walczyć z przestępcami w cyberprzestrzeni. Nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka, wie więcej o tych zmianach. Zmienione przepisy pozwolą policjantom na infiltrację w internecie. Będą mogli oni używać fałszywych danych, by nawiązać kontakt z osobami podejrzewanymi o przestępstwa. Chodzi o handel narkotykami, bronią czy dziecięcą pornografię. Nowe przepisy mają też ułatwić policjantom śledzenie w internecie na przykład skradzionych samochodów czy smartfonów, nawiązywanie kontaktu z osobami, które wysyłają groźby, czy demaskowanie pedofilów. W ostatnich 6 latach w Belgii liczba przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni wzrosła dwukrotnie, do prawie 15 tysięcy w ubiegłym roku. Stąd decyzja o tym, by zagwarantować policji większe uprawnienia. Ta federalna i oddziały lokalne będą wyznaczać oficerów, którzy mają prowadzić infiltrację w internecie, a wcześniej przejdą specjalne szkolenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Jan Kałucki. Piłkarze Pogoni Szczecin wygrywają po pierwszej połowie z Krakowią 1-0 w meczu czwartej kolejki Lotto Ekstraklasy. Jak na razie tego jedynego gola strzelił Adam Frączczak, który wykorzystał rzut karny, a wieczorem Arka Gdynia podejmie Górnika Zabrze. Drużyna z Trójmiasta cały czas czeka na pierwsze zwycięstwo i pierwszego gola w tym sezonie. Takich zmartwień nie mają kibice Monako. Wicemistrzowie Francji wygrali 3-0 z Nantes. Całe spotkanie rozegrał Kamil Glik. Natomiast w Anglii zwycięstwa odniosły drużyny Tottenhamu, Chelsea, Bournemouth, Crystal Palace i Watfordu. Trwa mecz Wolverhampton z Evertonem. Jak na razie drużyna z Liverpoolu wygrywa 1-0. Teraz motorsport. Startujący pod rosyjską licencją Mikołaj Grazian i Jarosław Fedurow triumfowali na trasach rajdu rzeszowskiego. Drugie miejsce zajął Grzegorz Grzyb, który został jednocześnie zwycięzcą piątej rundy rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Kolejna odsłona cyklu na początku września na Litwie. Natomiast za godzinę rozpocznie się sesja wieczorna piątego dnia lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Dużo dobrej energii do kibicowania Polakom życzy Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Berlin 2018. Dziś kibice zobaczą aż 9 finałów. Na miejscu jest Tomasz Gorazdowski. Tomku, Polacy są w walce o krążki, ale muszą też się zmierzyć z dość niekorzystnym terminarzem. Czyli zaczynamy od tyłu, bo tak na dobrą sprawę ta sztafeta, bo o tym wspominałeś, 4x400 metrów kobiet, rzeczywiście ma być rozegrana o godzinie 21.50, natomiast finał biegu na 400 metrów kobiet o 20.12, w związku z tym te dwa wydarzenia, czyli godzina i 38 minut, niewiele, biorąc pod uwagę, że mamy w biegu na 400 metrów dwie zawodniczki, będą biegać Justyna Święty i Iga Baumgart, no i one mają pobiec na 400 metrów, dać z siebie wszystko, a półtorej godziny później pobiec po raz drugi w sztafecie na najwyższym poziomie, muszą być oba biegi, ale w tej chwili nie ma się co zastanawiać, nie znamy jeszcze oficjalnych składów, natomiast raczej jest pewne, że obie zawodniczki pobiegną w pierwszym w składzie sztafety. Justyna Święty liczy, że najpierw w biegu indywidualnym będzie bardzo dobrze. Stać mnie tutaj, wiem, na rekord życiowy, bieganie poniżej granicy 51 sekund. Trener mi to ciągle powtarza, a ja mu wierzę, także mam nadzieję, że sprawię zarówno sobie, jak i wszystkim kibicom miłą niespodziankę. To jest właśnie mój mąż, rodzice, reszta rodziny, to zawsze idzie mi bardzo dobrze, także mam nadzieję, że teraz też tak będzie. No właśnie, a potem będzie ta godzina i 38 minut, by szybciutko pobiec albo pójść, bo biegania będą miały chyba już dosyć, na masaż, do mrożenia nóg, żeby pobudzić krążenie, żeby organizm jak najszybciej wrócił do tego stanu najwyższej gotowości. Czy się to okaże, czy się to uda, czy nie, zaraz zobaczymy. Będę skupiała się tylko i wyłącznie na biegu indywidualnym. Jeśli ten mi wyjdzie, to da mi to takiego dużego kopa i uda mi się powalczyć jeszcze wraz z dziewczynami w sztafecie. No zobaczymy, czy organizm podoła, bo tak na dobrą sprawę obie nasze reprezentantki, które pobiegną w biegu indywidualnym i w sztafetach, uważają, że to jest tylko dobra strona, że tak się to wszystko poukładało, bo jeżeli im się uda bieg indywidualny, to jak mówiła Justyna, dostaną kopa i będą biegły szybciej jeszcze w sztafecie. Natomiast jeżeli by się coś nie udało, to sztafeta będzie okazją do naprawienia błędów i do poprawienia sobie humoru. W związku z tym zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie, ale pewnie gdyby ten terminarz był inaczej ułożony, byłoby lepiej. Ale to, jak wspominałem, dopiero później. Zaczyna się wszystko za 55 minut, o godzinie 20 od finału skoków z wyż. Tutaj będzie startował Sylwester Bednarek. Jeżeli zdobywać medale, jeżeli wygrywać, to właśnie dzisiaj. Co prawda Polak ma dopiero piąty wynik wśród skaczących dzisiaj, ale dzisiaj nie skacze czterech zawodników z najlepszymi rezultatami w tym roku w Europie. Dwóch Rosjan, Białorusin i Szwed. Ich nie ma. W związku z tym powinno być łatwiej. Jeżeli chodzi o start Polaków, no to później mamy bieg na 800 metrów o godzinie 20.30 zaplanowany z udziałem Kszczota, Rozmysa i Borkowskiego. Kszczot, piąty rezultat w tym sezonie w Europie, drugi wśród startujących. No i wszystko będziemy kończyć sztafetami. Najpierw sztafeta 4x400 metrów mężczyzn o 21.30, a 20 minut później 4x400 metrów kobiet. Dziękujemy, czyli zaczynamy o 20, wtedy finał skoków z wyż i również o 20 kolejne wiadomości sportowe. Dużo dobrej energii do kibicowania Polakom życzyła Grupa Energa.

ucieki za tobie. Granice stalowe, rzeki stalowe, góry. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Ludzie bez serc. Granice, granice, granice. Kilkakrotnie w tym tygodniu zaczynaliśmy programy w Trójce od tego właśnie nagrania. Powodów podawać pewnie nie trzeba. Dziś specjalne wydanie listy osobistej. Kilkanaście minut po 20 ze studia Osieckiej będziemy transmitować koncert Ukłon dla Tomasza Stańki. Tematy z filmu, z płyty Kameleon, ale nie tylko, w doborowym towarzystwie Piotr Wyleżał, Max Mucha, Antymos Apostolis, Wojciech Wagleski, Ziut, Gralak i kto jeszcze? I oczywiście Antymos Apostolis. Muzyka pana Tomasza dziś w liście osobistej w zasadzie przez 3 godziny. Ile będzie trwał koncert, też dokładnie nie wiemy. Teraz nagranie z Manu Kacze. Wybierając muzykę pana Tomasza do dzisiejszej listy osobistej, trafiłem na tyle wspaniałych, a rzadko granych utworów, że pewnie będziemy w odcinkach prezentować je w sobotnie wieczory. Na przykład muzykę do klubu profesora Tutki, czyli serialu telewizyjnego na podstawie opowiadań Jerzego Szaniawskiego. Krzysztof Komeda i Tomasz Stańko robili muzykę, pan Tomasz do pierwszej serii odcinków od pierwszego do piątego. Teraz płyta winylowa, która musiała się dziś pojawić, jako że to też wspólne dzieło Antymosa Apostolisa i Tomasza Stańki. Lady Go. Thank you. Przypomnę, że kilkanaście minut po 20 połączymy się ze studiem Osieckiej. Tam specjalny koncert ukłon dla Tomasza Stańki. Koncert nielimitowany czasowo. Wiadomości o 21 nie będzie. Będziemy grać. Proszę Państwa, sygnowano Stańko. To projekt, który w 2004 roku, w ostatnich dniach listopada, miał miejsce w warszawskiej fabryce Trzciny. Z tej okazji pan Tomasz wskrzesił wtedy jednorazowo swoją formację Free Electronic, między innymi ze Sławomirem Kurkiewiczem, Michałem Miśkiewiczem i Andersem Czerminem. Z tego, co mi wiadomo, to te nagrania nigdy nie ukazały się na płycie, ale ukażą się teraz w liście osobistej. Wszystko zaczęło się tak. Thank you. Sygnowana Stańko. To był chyba 29 dzień listopada roku 2004. Z oryginalnego składu Free Electronic pozostał tylko Janusz Skowron. Thank you. Sygnowano Stańko 14 lat temu w Fabryce Trzcina. Teraz bardzo ważna zapowiedź od dyrektora artystycznego i prezesa festiwalu Sound Edit, Maciej Werk. Maciej Werk, chciałbym zaprosić na koncert kolejnego wykonawcy, który wystąpi w ramach 10. jubileuszowej edycji Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit w Łodzi. To będzie idealne dopełnienie naszego pierwszego koncertowego dnia. Czwartek, 25 października, klub Wytwórnia. Znakomity dźwięk, dobra widoczność, a do tego już ogłoszony Orbital. No ale postanowiłem, że tak się nie może ten wieczór skończyć, bo brakuje to jeszcze jakiegoś elementu, który nawet podobnie brzmi, jeśli chodzi o nazwę. Założony 30 lat temu zespół dowodzony przez Alexa Pattersona właśnie wydał bardzo dobry nowy album. Mowa o zespole The Orb i zespół The Orb w pełnym składzie koncertowym wystąpi tego samego dnia razem z formacją Orbital, także myślę, że ogromna gratka dla miłośników muzyki elektronicznej. A to nie jest jeszcze koniec naszych ogłoszeń. Będę, Piotrze, za twoim pośrednictwem jeszcze o kilku perełkach informował. www.soundedit.pl. Zapraszam do Łodzi. Wish I had a pretty dog. Grupa The Orb, gwiazda tegorocznego festiwalu Sound Elite. Zaraz po 20, znaczy nie zaraz, kilkanaście minut po 20 połączymy się ze studiem Osieckiej, żeby wprowadzić nas w atmosferę tego koncertu. Raz jeszcze sięgamy do wspólnej płyty Tomasza Senki i Antymosa Apostolisa Lady Go. Ta kompozycja nazywa się Lakis i Basia.